co robimy? Adam, może chłota jeszcze pomaga będzie? Jak chcecie, no. Ja się dostosuję. Dostosuję. Stademy dalej. Chętnie. Chętnie. Jedemy dalej, jedemy. No, wszystkim jak zawsze, nie? No, zawsze właśnie pierdolę głupoty o różnych farmazonach. Polubimy, kurwa. Polubię, no, to ja prawo jazdy przede mówiłem, mam kurwa. Jutro idę. Jak będę zdawał, będę miał jazdy, to wam powiem, żebyście nie wchodzili z osiedla. Jazdy można stop, kurwa. Stop na puklu. Teraz płasz resztą bandy, kurwa. No, kurwa. A w ogóle jak ta twoja bogini, ta. No jak tam z tym? No co z żadną? Z żadną. Stop na dom. Chwata się z tą Gertrudą. Ja, no z Ciełanowic, są firma. No, no, wiemy, że tam zawsze jakieś były kurwa te ekscesy, ale kurwa... Były, no. To wiesz, który to jest ta Wiola Siemców? Od z tego ty szkola? No co ma firma na Załężu? Nie znam. Wiesz, o co chodzi? Ta co ma ujka na utymanie? Nie, to nie chcę chodzić. Nie o to chodzi. Ja nie wiem. Nie o to chodzi, nie o to, Rafał. A o kero chodzi? Kurwa. To weź się zastanów. No jedzieś. A co ma piekarnia na Bytkowie? Ja. No to go do mocy same. No to widzisz, kurwa. Wiesz, kero. Wiesz, kero. No i to z nią? No i co z nią? No i mów co z nią. Kurwa. A to przecież on ją znajemy. Pan wziął kłopoty, wiesz, jak chuj. Kłopoty miał. Widzisz, do mnie go on z nią miał kłopoty, nie? Pan już kaczy, kurwa. Posłał to, co miał posłać, kurwa, nie? Co zrobił? Posłać to, co masz posłać, kurwa. Do wnętrza jej, kurwa. No ja. Brochatej motyki, kurwa. Wnętrza jej życi. No wy mamy od samej w ogóle. Ja. Bo ja, kurwa, straciłem rachuba. No. Nic dziwnego, Rafał. No. Kurwa, to co robimy? Uciekamy stąd już.